Straks in BNNVARA sportcombinatie de man die Sepp Blatter aanviel. En vanuit Deventer een uitgelaten, jawel, een uitgelaten Özcan Akyol na de promotie van zijn club Go Ahead Eagles. Dat allemaal na het NOS Journaal van 14:30 met Jeroen van Kan. Ruim een kwart van de volwassenen in de Europese Unie zal een inenting met het coronavaccin weigeren, blijkt uit een onderzoek van de EU onder tienduizenden Europeanen. Vooral in Oost-Europa ligt de vaccinatiebereidheid laag. In Bulgarije zegt bijvoorbeeld 61% van de ondervraagden een prik te weigeren. In Nederland geldt dat voor 31%. Drie Kamerleden van Forum voor Democratie gaan verder als zelfstandige fractie, laat Wieben van Haga weten op Twitter. Hij schrijft dat er binnen de fractie van Forum verschil van inzicht is ontstaan. Naast Van Haga vertrekken ook Hans Smolders en Olaf Everin. VVD en D66 in de Tweede Kamer zijn niet gerustgesteld over de opvang van Afghaanse tolken. De partijen vinden dat er meer moet worden gedaan om alle tolken die voor Nederland in Afghanistan hebben gewerkt en die gevaar lopen, zo snel mogelijk naar hier te halen. En de finale van de Champions League zal niet gespeeld gaan worden in Istanbul, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, maar in Porto, maakte UEFA bekend. Voor de verandering van locatie voor de eindstrijd tussen Manchester City en Chelsea is gekozen vanwege corona. Engelse fans kunnen vanwege coronamaatregelen niet naar Turkije, maar Portugal is geen probleem. Jeroen, dankjewel. Wijnand Zwaan, is het druk op de weg? Ja, er zit aardig wat recreatieverkeer op de weg, vooral in de kuststreken. Maar verder zijn er ook wat ongelukken gebeurd, zoals op de A4 Rotterdam richting Antwerpen bij knooppunt Zoomland. De vertraging is daar ongeveer 3 kwartier vanaf de afrit Tolen. Ook op de A58 loopt het verkeer daar vast. Er is nu een spoedreparatie aan de gang. De linkerrijstrook is tot het eind van de middag dicht. Het geldt ook voor de richting Rotterdam, want ook daar geldt die spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht en daar staat file vanaf Hogere Heide. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven staat een vrachtwagen stil bij Echt. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En op de N201... de weg Hoofddorp richting Zandvoort. Daar zien we zo'n 20 minuten op onthoud voor Zandvoort. Eerder vandaag op de redactie van BVSC. Goedemorgen. Eus. Mag ik jou namens alle Radio 1-luisteraars van harte feliciteren met de promotie van jouw clubpie, Go Ahead Eagles. Ja, dat mag jij zeker. Ook namens alle luisteraars. Al weet ik niet of dat echt zo is. Of je dat mag doen. Ik denk dat die uit Doetinchem dat liever niet hebben. Maar ja, dankjewel. Geef eens eerlijk toe, je had het toch echt niet verwacht, hè? Ik had het helemaal niet verwacht. Sterker nog, ik geloof er nog steeds niks van. Ik moet even wachten of dit allemaal wel klopt. Ik moet nog even uitzoeken of dit wel echt gebeurd is. Het is echt onbevattelijk. Wij moeten nu dus Eredivisie voetballen. Nee, dat gaat er nog niet helemaal in, moet ik eerlijk zeggen. Bizar, man. Oh, ik hoor al getoeten. Heel goed. Ja, dat zijn de eerste spelers die hier komen op het terrein. Die zijn allemaal heel blij natuurlijk. Ik denk dat sommigen misschien niet helemaal nuchter nog zijn. Maar maakt niet uit. Het seizoen is klaar. Nou, Eus, geniet van vandaag. Het is jullie gegund in Deventer. Mooie dag. En dankjewel. Ja, en jullie veel sterkte met Almere, hè? Ja, dat wordt lastig, denk ik. Dat wordt helemaal niks. Fijne dag. BVSC. BNNVARA Sportcombinatie. Met Wouter Bouwman. En naast me vandaag Dolf Jansen. Goedemiddag. Ja man, en ik denk dat Almere het echt wel gaat redden hoor. Kijk, dat is de instelling, Dolf. Arjen die stuurt al niet namens mij gefeliciteerd trouwens. Ja, dus dat gaat heel hard nu. Dat neem gaat ik dan toch weer terug. Vandaag in BVSC een prachtig boek over de vader aller voetbalbobo's. En Dolf, jij hebt poëzie over de kleine generaal. En het belangrijkste sportnieuws in sport in de media. De eerste divisie kreeg gisteren de bizarre ontknoping die het verdient. Na 90 minuten wisten NAC en Almere City zeker dat zij het niet gingen redden. Voor Go Ahead Eagles begon het grote wachten toen pas. Want op het einde van de graafschap Helmond moest gewacht worden. Die wedstrijd had stilgelegen door hevige regenval. En het duurde uiteindelijk tot na 11 tot het verlossende antwoord kwam. Het is niet gelukt. Het is niet gelukt. Het is niet gelukt en ze vliegen die coat in de armen. Go Ahead Eagles promoveert na Cambuur naar de Eredivisie. En de Graafschap doet het niet. Het is onvoorstelbaar. Het is niet te geloven. Het is pijnlijk en misschien onterecht. Maar het is de waarheid. De keiharde waarheid. Bijna poëtisch commentaar van Ragnar Niemeyer hier op Radio 1. Het was feest in Deventer. Hoorden we net al van Özcan Akyol. Aan de andere kant van de IJssel in Doetinchem was er diepe treurnis om de manier waarop de Graafschap het had verspeeld. Aanvaller Ralf Seuntjes was na de wedstrijd vooral niet te spreken over de instelling van Helmond Sport, vertelt hij aan ESPN. Ja, dat je dat ze zo hier komen spelen. Speelt ze aanvallend voetbal, gaan ze hier aanpassen om 0-0 te spelen, ja. Ah, dat zou jij toch ook doen als tegenstander zijn, hè? Nee, als je daar nergens meer voor speelt, zou ik dat niet doen. Ik heb bij Telstra gespeeld, dat hebben wij nog nooit gedaan. Bij Den Bosch niet, bij RBC niet. Nee. Dus ik heb dat nog nooit gedaan. Dovink was gisteren dus in Almere bij die wedstrijd tegen Jong PSV. En het viel me toch ook wel op dat er gaat op een gegeven moment wat leven bij zo'n team. Bij Jong PSV ook. Die gaan dan opeens tijd rekken. Met z'n allen voor de pot hangen. Ballen eruit schieten. Het is toch gek dat zoiets gaat gebeuren. Dat deed Helmond Sport ook. Ja. Terwijl, weet je wel, je weet dat voor die andere jongens echt van het grootste belang is. Opeens gaat Helmond Sport er anders spelen. Terwijl normaal is het gewoon, weet je wel, bam, bam, bam, alles naar voren. En nu gaan ze een beetje verdedigen. Ik vind dat echt jammer. Weet je, ik gun Helmond Sport het beste. Maar je moet ook niet opeens op een ander niveau gaan spelen. Dat verwacht ook niet van Helmond Sport, vind ik. Dus jij snapt Ralf Zeuntjes wel. Ja, Helmond Sport was wel. Helmond Sport helemaal niet meer. Helmond Sport was Helmond Sport niet. En Ralf, hij noemde ook alleen maar... Heeft hij alleen maar degradatie voetbal gespeeld in zijn leven? Want hij noemde eigenlijk alleen maar clubs waar hij het heel zwaar mee gehad heeft, ja, toch? Ja, Ralf. En dat anderen konden promoveren. En dan deed hij ook niet echt zijn best, zei hij. Deed hij gewoon wat hij altijd deed. En dat was schijnbaar niet echt zijn best. Ja, Ralf Zeuntjes die gaat naar NAC inderdaad. Dus goed. Blij met Go Ahead in de Eredivisie? Dat is de Adelaarshorst, hè? Dat is Adelaarshorst. Dat is als naam moet je daar gewoon spelen. Dat is gewoon fantastisch. Adelaarshorst, altijd goed. In IJmuiden en omstreken was men gisteren vooral bezig met het afscheid van een voetbalmonument. Mag ik wel zeggen. Aanvoerder Frank Korpershoek speelde zijn laatste wedstrijd in het betaalde voetbal voor Telstar. Hij speelt sinds 2006 voor Telstar en speelde 382 wedstrijden voor de Witte Leeuwen. En de club die nam uitgebreid afscheid van dat icoon. En haar nieuws vroeg na de wedstrijd: wat zijn nou je hoogtepunten uit jouw rijke carrière? Ja, allereerst dat ik mijn vriendin heb leren kennen hier. Ja. Dus dat zat dik bovenaan. Maar de goal tegen Ajax, überhaupt de hele bekerwedstrijd. De thuisoverwinning in de play-offs tegen de Graafschap. De periodetitel bij Dordrecht uit. Een oneindige lijst en daar ben ik best wel trots op. Nou, dat mag ook wel, toch? Ja. De man heeft gewoon 15 jaar... Heeft hij gewoon in de rook van de hoge ovens heeft hij een balletje getrapt. En op het hoogste niveau, hè, 15 jaar Telstar. Dat is inderdaad, het is gewoon een andere tijd. Hij heeft volgehouden, hij heeft zijn vrouwen overgehouden. Die man heeft het echt goed voor elkaar. Dat heeft hij hartstikke goed gedaan. Ja, ook nog een luchtje, geloof ik. Ook nog. Heel goed gedaan. Nog even naar Eindhoven, PSV. In de selectie van die club schijnt verdeeldheid te heersen over het conflict in Israël. De Israëlische spits Eran Zahavi sprak zich uit over de raketten vanuit Gaza naar Tel Aviv. En Mo Iataren en Jordan Teze vroegen juist aandacht voor de ellende aan de Palestijnse kant. Voor de directie van PSV was dat aanleiding om met spelers in gesprek te gaan over het conflict. Het is een beetje het gesprek van de dag in de voetbalwereld, dat conflict. Ben je het eens met dat er een gesprek moet komen? Nou, dat zeker, omdat een gesprek altijd goed is. En ook als het binnen een selectie of binnen een club speelt, zeker ook. En je gaat er niet uitkomen, want niemand heeft gelijk in het conflict en niemand heeft gelijk in die selectie. Er was om 12:30 op Radio 1 was er een column die ging hierover, die ook daarop uitkwam. Van uiteindelijk gaat het om praten en om vrede. En om niet gelijk hebben en niet denken dat het land van die of van die is. En dus met praten ga je in ieder geval iets verder komen. En niet boos zeggen over elkaar staan met PSV. Dat gaat niet werken natuurlijk. Er wordt vaak gezegd dat voetballers te veel met hun eigen wereldje bezig zijn. Maar dit is toch wel weer... Het is in die zin goed. Het is alleen jammer bij dit conflict. Dat merk ik ook aan reacties. Het heel erg lastig is om de twee partijen te scheiden of om überhaupt het gesprek aan te gaan. Maar als het ergens lukt, lukt het in Brabant. Dat denk ik dan weer wel. Gezellig daar. Ja. Dan de sidepick van de sidekick. Dolf, wat heb je bij je en waarom? Ja, Giro Italia. Normaal hebben we het daarover. En dat vind ik fijn vanwege de ronde, maar ook vanwege de prachtige jingle die erbij hoort. Bien en Vara sportcombinatie. Benvenuti amici da bicicletta. Il Giro d'Italia. De Giro d'Italia. Hij is inderdaad goed. Hij is lekker. Hij is altijd goed. Normaal je weet waar je toe bent. Je weet waar je toe bent. Het is namelijk de Giro. Het is Italië. Het is een ronde. Gaat door Italië. Normaal volgen wat weet je al. Vanaf de motor of de helikopter. Of gewoon vanuit Almere. Maar nu zit jij hier. Want Roelof die heeft helemaal vast dag. Dus ik denk ik doe even een blokje wielernieuws voor mensen thuis. We gaan de berg in. Dat is natuurlijk wat de liefhebber wil zien. Vandaag 3400 meter hoogtemeters. Dat is veel. Parcours van 160 kilometer. We gaan van Grotta di Frassassi naar San Giacomo. Stef Clement, we kennen hem hier als sidekick. En ik heb hem gevraagd vanochtend, gaan we Nederlanders aan kop zien vandaag? Ja, absoluut. Bouke die is daar om ritzegen te pakken. Om zijn trilogie vol te maken. Vuelta, Tour en dan een ritzegen in de Giro. Daar heeft hij zijn zin op gezet. Hij heeft het bewust laten lopen de afgelopen dagen. Dus het zou mij verbazen als hij vandaag zijn kans niet waagt. Dat was Stef. En Bauke is dan Bauke. Dat is Bauke Mollema. Dus ik vanochtend de bookmakers checken. Dat doe ik altijd zoals. Bauke is een van de favorieten voor de rit van vandaag. Als je een euro inzet op Bauke, kan je de 14 winnen. En alleen Egan Bernal staat er beter voor bij de bookmakers. Dus hij is op één na de favoriet? Hij is de op één na favorietste. En nu moet ik ook zeggen, wij kijken naar een beeld. Ja. Van, we horen ook dat we kijken naar een beeld, want we horen de helikopter. En we zien Bauke in beeld. Ja, die Stef weet er gewoon heel veel vanaf. Het is echt ongelooflijk. Of die heeft tegen Bauke gezegd, ga in godsnaam op kop rijden. Ik heb nu iets gezegd. Dat is wat het is. Ander wielernieuws. Nieuws. Wat een kenner. We hoorden het net rond, wat was het, 1 uur denk ik. Tom Dumoulin een keer terug in het peloton. Ja. Gaat waarschijnlijk gewoon naar de Spelen. Met als grootste doel gouden medaille op de tijdrit. Dan had ik Stef vanochtend aan de lijn. En dan denk je, oké, Tom Dumoulin gaat terugkeren. Stef Clement. Ik vraag aan hem, hoe realistisch is dat doel wat hij zichzelf stelt na zo'n lange pauze? De capaciteit die heeft hij nog. Daar zal het niet aan liggen. Ik weet niet hoe hij er nu voor staat. Maar ik denk dat zeker zo'n specifieke opdracht als die tijdrit, dat wel een haalbaar doel is. En ik denk dat hij het ook alleen maar doet omdat hij denkt dat het kan. Mooi. Tom Dumoulin is terug. 6 juni, dan begint de Ronde van Zwitserland. En schijnt Tom Dumoulin weer op zijn fiets te stappen. De etappe volgen we hier live op Radio 1. De etappe in de Giro dan, hè? Niet die van de Ronde van Zwitserland. In Langs de Lijn gaan we straks gewoon verder. Zometeen vanaf 2 uur. Dolf, je hebt weer sportpoëzie meegenomen. Poëzie noemen we dat hier ook wel. Vandaag over de man die in de winter al zijn afscheid aankondigde als trainer van Feyenoord. De bedoeling was het om een half jaar te doen. En toen kreeg ik een verzoek van Feyenoord om eventueel nog een jaar door te gaan. Nou, dat heb ik gedaan met heel veel plezier tot nu toe. En dat wil ik dan graag ook op deze manier afsluiten. Dat is een duidelijke boodschap. Dit heet Dick. Het allergoedkoopste is volgens mij goede raad. Hij stopt echt, Dick Advocaat. Een vogel die hamert een boom haast aan flarden, dat lijkt mij zeker geen specht. En Dick Advocaat stopt nu, echt. Kom, hoe heet die man zonder kinderen? Oh ja, dat is Jan Karbaat. Hij stopt echt, Dick Advocaat. In Forum zitten geen racisten, dat heeft Thierry zelf gezegd. En Dick Advocaat stopt nu, echt. Domme mensen die luid aan het woord zijn, maken mij echt niet kwaad. Hij stopt echt, Dick Advocaat. Nergens in dit land is de onderwereld met die daarboven vervlecht. En Dick Advocaat stopt nu, echt. Wie leidt aan agorafobie, komt graag op een plein of een straat. Hij stopt echt, Dick Advocaat. Er is geen enkele gracht in 020 ooit naar een dode gedrecht. En Dick Advocaat stopt nu, echt. Ik hou liever heel lang mijn mond dan dat ik maar praat en praat. Hij stopt echt, Dick Advocaat. Uscita di colpo lì, un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un canto leggero. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere. Tip van Eros Ramazzotti aan Dick Advocaat. Koester ook bij minder geslaagde huwelijken herinneringen en emoties voor altijd. Un emozione per sempre, Eros Ramazzotti. Er bestaan oneindig veel voetbalboeken over voetballers. Maar een boek over een voetbalbestuurder zie je maar zelden voorbij komen. Een maandje terug nam Michael van Praag afscheid van de UEFA, waarmee hij na ruim 30 jaar een punt achter zijn carrière als groot voetbalbestuurder zette. Hij was voorzitter bij de Ajax, bij de KNVB en deed zelfs een gooi naar het voorzitterschap van de UEFA en de FIFA. En nu heeft hij vrij en alle tijd om terug te blikken op zijn veelbewogen leven. Hij liet zijn verhaal opschrijven door sportjournalist Willem Vissers in Van Praag, achter de coulissen van het voetbal. Meneer Van Praag, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in uw voetbal of in uw biografie staat dat u een geboren sportbestuurder bent. Wat is daar eigenlijk leuk aan het zijn van een voetbalbestuurder? Nou, het leuke is om van niets iets te maken. En het allerbelangrijkste is nog dat je als bestuurder ervoor moet zorgen dat de sporters waar je voor bent, dat kan voetbal zijn, maar elke andere sport, dat die optimaal kunnen presteren. Hè? Dus je moet zorgen dat er een omgeving is, stadion, wedstrijd, faciliteiten, trainingsfaciliteiten, opleiding, zodat ze het beste uit hun carrière kunnen halen. Dat is je doel. Als bestuurder krijg je het zwaar om de oren. Ze hebben het altijd gedaan. Ze zijn degene die om andere redenen daar zitten. Ja. Mooi jasje, lekker uit eten, bobo's. Dat verhaal krijg je ook vaak om de oren. Dat krijg ik alleen maar om de oren. Maar weet je, een bestuurslid is nu eenmaal onvermijdelijk. Die heb je nodig. Die moeten dingen regelen voor die sporters. Maar ja, weet je, de mensen die dat soort dingen roepen, die weten helemaal niet eens wat een bestuurder doet. Die roepen vandaag de dag maar. En dat stuit me wel een beetje tegen de borst. Ja, u heeft het ook wel eens een omgekeerde autowasstraat genoemd. Je gaat er schoon in, komt er vies uit. Ja, zo is het. Maar waarom gaat u het dan toch doen? Want je hebt ze nodig. Omdat het natuurlijk de sport is om er niet vies uit te komen. Nou, dat is mij ook wel gelukt. Maar nogmaals, weet je vindt een sport leuk en je vindt het prachtig dat je met talenten te maken krijgt, voetballers in mijn geval. En dat je er alles aan kan doen om de faciliteiten te creëren dat ze hun topcarrière kunnen behalen. Was u echt een voetballer? Ik bedoel, ik kan er niks van. U kan er niks van? Nee, drie keer niks. En ik ben toen op een gegeven moment gaan scheidsrechteren. Dat heb ik 16 jaar gedaan. Kon u dat wel? Nou, redelijk. Tweede klas amateurs. Okay. Maar ik had niet de ambitie en ik was ook niet goed genoeg voor het betaalde voetbal. Daar heb jij nooit gespeeld, Dolf? Ik kan ongeveer even goed voetballen als de heer Van Praag. Maar dan denk ik, u was geen voetballer. Dan was u dus echt een bestuurder in hart en nier. U had allerlei bestuurservaring en dacht toen uiteindelijk, okay, dan Ajax. Nee hoor, helemaal niet. Ik ben gaan scheidsrechteren. Na 16 jaar ben ik daarmee gestopt. Want ik wilde muziek maken. Ik speelde al in bandjes. En dan kwam ik 's nachts om 5 uur thuis en dan moest ik de volgende dag fluiten. Nou, dat kan je 1 weekend doen, maar niet alle weekenden. En in de band floten niet? Nee, het speelde ik keyboard en drums. Nou, dus op een gegeven moment heb ik gekozen voor muziek. Ja, en toen deed ik helemaal niks meer met voetbal. En dat Ajax, dat is gewoon als toeval voorbijgekomen. Ja. Als ik niet naar een verjaardag was gegaan, dan hadden we hier nu niet gezeten. Naar welke verjaardag dan? Een verjaardag van een vriend van mij. En daar zat Uri Coronel, bestuurslid commerciële zaken. Die zou dat al worden. En het hele bestuur was er al, maar er was geen voorzitter. En ze hadden al 3 mensen gevraagd. En die wilden dat niet en konden dat Terwijl niet. Terwijl uw vader, ik ben van de generatie die uw vader heeft meegemaakt in de toptijd van Ajax begin jaren 70. Ja. Grote man met die jas aan en de baas van Ajax. Ja. Dus u kende de wereld wel? Nou, ik kende die wereld wel, maar als fan en dat zit. En ik was in die 7 jaar, 10 jaar voordat ik bij Ajax ben voorzitter werd, 7 keer naar het voetballen geweest. Voor de rest alleen maar muziek maken. Nou, en toen kwam ik daar Uri Coronel tegen. Toen kwamen we erover te praten. En toen zei ik, Uri, ik heb gehoord dat ze me te jong vinden. Ik was toen 41. En ik zeg het even plat, zoals Uri het zei, van ja, wat is dat voor gelul? Ik ben 42 en mij hebben ze het ook gevraagd, maar ik wilde het niet. Toen is hij gaan bellen, boven in de slaapkamer daar. En 2 weken later was ik het. Tijdens de verjaardag. Zo word je dus voorzitter van Ajax, hè? Zo inderdaad. Moet je dat dus doen. De goede verjaardag, even bellen en klaar. Dolf zei het al, uw vader was voorzitter in de jaren 70, de goede periode. U was voorzitter tijdens de jaren 90. Ja. En ook een zeer succesvolle periode, laten we even luisteren. Ja, Kluivert, ja! Kluivert 1-0 voor Ajax. Ajax wint deze strijd in Wenen. Ajax wint in het Europese bekertoernooi voor de landskampioenen de eindstrijd. Hij neemt de verantwoording die de aanvoerdersband met zich meebrengt. Danny Blind. Hij doet het en Ajax wint de Wereldcup. Wij zijn de beste! En niet alleen van Amsterdam... Zo was het. U souffleert al mee? Ja, want dit heb ik al zo vaak gehoord. Ja, stukje, en toch, maar dat was wel, toch kippenvel. Ik wel. Toch het puntertje van Kluivert. Ik weet niet hoe oud ik was, maar dat fijn. Het was mijn hoogtepunt. En althans als bestuurder, moet ik zeggen. En ook trouwens het Europees kampioenschap vrouwenvoetbal, hoor. Dat vond ik ook fantastisch als voorzitter. Maar ja, weet je, nogmaals, het zijn de spelers en de trainers die het doen. Maar jij moet er voor de omstandigheden zorgen. En dat vond ik leuk. En ik heb heel veel meegemaakt. Ja, nee, dat staat ook zeker in het boek uitgebreid beschreven. Had u er eigenlijk feeling voor zo'n voorzitterschap in eerste instantie? Nou, weet je, ik ken mijn beperkingen goed. Ik ben helemaal geen financieel onderlegd persoon. Dus je moet mij niet penningmeester laten worden. En je moet mij ook niet contractonderhandelingen van spelers laten doen. Want ik kan niet onderhandelen. Ik geef altijd alles meteen weg. Dus ik heb me altijd omringd door mensen die in bepaalde gebieden goed waren. En ik kan goed mensen verbinden, mensen bij elkaar houden. En ook als er ruzie is, dan kan ik dat regelen. En ik deed supporters en ik deed publiciteit. Media in de tijd. En dat kon ik wel, ja. Het gaat in het voetbal altijd over geld, maar steeds meer over geld lijkt het wel. En ook niet altijd heel positief. Zeker als je naar UEFA en FIFA kijkt en naar hoe een kampioenschap ergens terechtkomt en bepaalde bazen van deze organisaties. Dan moet je toch wel weten waar het over gaat als het over geld gaat. Ook al is het niet je eigen sterkste kant. Zeker, en dat weet ik ook wel, maar ik ben geen boekhouder. Ik kan het niet allemaal mooi in een balans neerzetten. Daar heb je anderen voor nodig. Nee, dat weet ik ook wel. En je hebt ook wel gelijk. Het gaat steeds meer om geld. Maar het probleem bij de meeste clubs is, en dan heb ik het over de topclubs in Europa, is dat ze de tering naar de nering niet zetten. Kijk, als jij per maand 2000 verdient en je geeft elke maand 2500 uit, ja, dan kom je in problemen. Jullie hier, ik ook. Maar die clubs die doen dat maar en die doen dat maar en die gaan nog meer salarissen betalen, nog meer geld lenen. En ja, de UEFA heeft daar met Financial Fair Play wel eens met succes een halt aan kunnen toeroepen. Maar je ziet het nu weer met die Super League. Dat met name Juventus, Real Madrid en ook Barcelona, ja, die kunnen de tering niet meer naar de nering zetten. Die zoeken het niet in besparingen, wat ieder bedrijf doet. Ja, maar meer inkomsten. Maar die willen meer inkomsten ten koste van alles. Hoe kijkt u daarnaar? Want we zitten er middenin. U noemt de drie clubs die er nog steeds zeggen, we liëren ons eraan, we willen daarmee doorgaan. Dat gaat niet meer gebeuren. Doordat ze dit zo ongelooflijk stom hebben aangepakt, gaan alle bonden en alle leagues, die gaan nu hun reglementen veranderen. En dat gaan ze zo dichtspijkeren dat dit soort escapes, dit soort ontsnappingen niet meer kunnen plaatsvinden. Dat hebben ze ermee bereikt. Wordt omschreven in uw boek als een on-Nederlandse bestuurder, omdat u niet zo op de inhoud zit. Is dat een compliment? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. U bent meer op persoonlijk vlak heel goed. Blijkt uit meerdere voorbeelden, maar niet uit het moment in 2015. Toch eigenlijk een beetje mijn lievelings Michael van Praag moment. Het moment dat u tegen Sepp Blatter in actie kwam en dat klonk zo. Ik heb erop gehoopt dat er op een bepaald moment een geloofwaardige kandidaat zou opstaan. Maar dat is eigenlijk niet gebeurd. En daarom vind ik dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En ik mijn verantwoordelijkheid moet nemen door mijn kandidaat te stellen. Kijkt u hier trots op terug? Daar kijk ik heel trots op terug. En ik was aanvankelijk helemaal niet van plan om een kandidaat te stellen. Totdat ik vlak voor kerst werd gebeld door degene die zich wel kandidaat wilde stellen. Dat hij te weinig aanmeldingsbrieven had. Je moest toen 5 brieven hebben om je überhaupt kandidaat te kunnen stellen. Brieven van landen. En die had hij niet. En dan zou Blatter het dus weer worden. Ja, en toen heb ik gezegd, ja, ik heb in Brazilië A gezegd. Nou moet ik ook B zeggen. Kijk, en niet op de inhoud zitten, dat klopt. In de detail ben ik misschien niet altijd heel goed op de hoogte. Maar als er dingen zijn die ik echt moet weten, ja, dan zorg ik natuurlijk wel dat ik het in detail weet. En kun je zo hoog in zo'n organisatie zitten? Wij kijken van buiten naar de FIFA, naar de UEFA, zien dus ook de negatieve dingen en het grote geld, noem maar op. Kun je zo hoog in zo'n organisatie zitten en dat gewoon niet doorhebben? Of dat gaande is? Dat er kampioenschappen worden verkocht en dat er in die zin corruptie is? Nou ja, kampioenschappen worden niet verkocht. Maar wat we natuurlijk wel hebben meegemaakt is dat Qatar is gekocht. Maar ja, ik zat niet in het FIFA-bestuur. Ik was gewoon de KNVB-voorzitter die samen met de Belgen ook wilde proberen om dat wereldkampioenschap te krijgen. Hadden we het maar. Ja, dus wij dachten toen dat we eerlijk verloren hadden. Heeft u nooit wat gemerkt? Nee, want tijdens geen enkele corruptie. Tijdens die campagne merk je dat niet, want je bent gewoon. Nee, wat je doet, wij hebben ook Bim Haman ontvangen. En die Bim Haman, die later de boel bleek omgekocht te hebben, ging ook mee naar de Belgische koning. En de Belgische koning heeft 20 minuten met hem zitten praten onder 4 ogen. En die kwam toen terug en zei, heren, ja, ik kan het niet zo goed nadoen, maar de heer Bim Haman stemt op ons. Nou, dat geloofden wij ook allemaal toen, weet je wel. En pas na een jaar Qatar, na een jaar na de nederlaag, merkten we hoe besodemiet het zijn geweest door diezelfde Bimmerman. Hoe kijkt u er nu naar? Want dat kampioenschap gaat, denk ik, door. Hoe kijkt u daarnaar? Nou ja, ik kijk ernaar dat gelukkig en nu geregeld is dat het op deze manier nooit meer kan. Dat dit soort beslissingen nu door het congres worden genomen en niet door een paar. Maar ondertussen ga je voetballen op een plek waar duizenden mensen zijn. Oké, daar. Ik ben tegen, dat wil ik nog eens een keer duidelijk zeggen. Maar je kunt nu niet meer weg. Ik bedoel, die stadions zijn er, de contracten zijn gesloten, alles is geregeld. Je kunt het nu niet meer doen. Dat had de FIFA meteen eigenlijk een jaar na de bekendmaking moeten doen. Het is een fraai boek geworden. Alle verhalen zijn gebundeld in Van Praag, achter de coulissen van het voetbal. Dat sinds gisteren in de boekhandels ligt. Dank u wel, meneer Van Praag. Ja, jullie bedankt. Dolf, ja. Volgt nog een hele schitterende, lange sportdag. Ja, want ik begrijp dat de volledige ontknopingen van de Eredivisie zijn aanstaande. Alles is te horen bij onze buren, onze buurtjes. Henry Schut en Hugo Borst, goedemiddag. Goedemiddag. Wouter en Dolf. Ja, wow. Jullie staan te trappelen. Ja. Nogal, ja. Waar kijken jullie het meest naar uit? Alles. Tuurlijk. Dus elke wedstrijd is raak, hè? Ja, het zijn 9 wedstrijden en ze doen er echt alle 9 nog toe. Dan hebben we nog een beetje wielrennen bij. En nog een beetje hockey. En we gaan nog bellen met Bas Kuipers, de man van gisteravond. Ja, het wordt echt bomvol en retenspannend. Ja, we hadden nog iets leuks met de marathon, maar dan konden we er gelukkig uit pleuren, toch? Ja, Hugo, ik ook van jou. Oh, ik kijk er naar uit. Dolf, even een voorspelling. ADO. Willem II. Laten we zo zeggen, ik gun iedereen het allerbeste, zolang Emmen maar in de Eredivisie blijft. Want mijn hart ligt in Emmen. Waarom? Omdat ik daar ooit poëzie over geschreven heb. Daarna hebben ze 8 wedstrijden achter elkaar gewonnen. Toen dacht ik dat ik invloed had. Je hebt het verpest maar, voor ze in Emmen. Jij dacht ook dat de Graafschap erin bij inkwam, toch? Dat zijn geruchten waar ik niet op in kan gaan. Ja. Eigenlijk, als Dolf wat roept, klopt het vrijwel nooit. Hij heeft hij gewoon zo'n zak van de sponsor van Emmen gekregen. BNN VARA. Het is een bloedstollende voetbalstrijd. Maar ze speelden goed, hè? Ja. Supporters vol passie. Jij hebt voor mij een buik voor Zuid-Azerraad, hoor. Spelers gaan tot het uiterste. Omdat we niet altijd 90 minuten lang zo goed zijn als de allerbeste, moeten wij het ook hebben van mentaliteit. Voetbalclub Almere City heeft 1 doel. We zijn erbij, hè? Pas op. Promotie naar de Eredivisie. We nemen de training op met een drone. Zo kun je van boven eigenlijk alles heel goed zien. Ik ben Tina. Ik ben hier de kok. Tim, morgen, kom op. Ga naar je favoriete podcast-app en luister de podcast Promoveren met Almere. Lucht. Het laat je leven. Je kan niet zonder. Om die lucht schoon te houden, werkt Toyota al generaties lang aan duurzame oplossingen. Zoals de nieuwe Toyota Mirai. De auto die alleen water uitstoot en zelfs de lucht zuivert. Tuinmeubelen. Bezoek Keesmit Tuinmeubelen in Amersfoort en Almelo of ga naar keesmit.nl. Omdat we gaan voor een schonere lucht, rijden met de Toyota ProAce Electric de eerste 10.000 kilometer gratis ter waarde van €1.500. Kijk op toyota.nl. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal €35.000 heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. Hallo ondernemers van Nederland. Op een phishing link klikken? Dat doet toch niemand meer in je bedrijf? Maar cybercriminelen worden steeds slimmer. Gelukkig worden jij en je medewerkers dat ook. Samen met KPN 1 MKB blijf je digitale indringers een stap voor. Ons extra veilig internet beschermt automatisch alle verbonden apparaten. Bijvoorbeeld door onveilige websites te blokkeren. Zo is je bedrijf altijd veilig online. KPN, het netwerk van Nederland. Dus ik hoef niet langs te komen voor de hypotheekaanvraag? Nee hoor, we hoeven u helemaal niet meer te zien. Oké. Gaat allemaal digitaal, meneer. App maar een kopietje van uw paspoort. Ja. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Samen met KPN 1 MKB Internet blijf je digitale indringers een stap voor. Ontdek hoe op kpn.com/veiligheid. Buiten spelen met vriendjes. Feestjes. Voetballen. Daar kan ik vaak niet aan meedoen. Want ik heb astma. Help astma bij kinderen voorkomen. Geef adem. Geef aan de collectant van het Longfonds.